السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah kajian dalam buku Aisar dan kita sudah sampai pada pelajaran keempat Ad-Darsur Rabi wa huwa harfu ja ya. Sebelum kita lanjutkan, ana minta baca pada pelajaran pertama sampai yang terakhir. Betul, Pak. Ini baik. Ad-Darsul Awwal. Aba sampai ja. Betul ya, sampai ja kemarin? Oh, tha. Sampai tha. Dari pelajaran 1 sampai 3. Aba. A-A. Pendekkan A-nya. A-ba. A-ba. Ayo. A-A. Nah. A-ba. Ba-A. Ba-ba. Ba-A. A ba a. Nah. A ba ba. Ayo. A ba ba. A a a. Ba ba ba. Nah. Ta. A ta. Ta. Ta. Ta. Ada keluar ta. Udara. Ayo, ada keluar udara. Ta. A ta. Nah. Ba ta. Ta ta. Ta a. Ta ba ba. Nah. A ta ba. Nah. Ta ba. Ba ta. A ba ta. A ba ta. Asa, basa, basa, sa sa ba sa sa a ba sa a sa ba sa ba ta a ba ta sa a ba ta sa. Nah, kalau seandainya di rumah kita mengulang merasakan terlalu sedikit, ini dibalik saja. Seperti misalkan kita sudah selesai tadi membaca pelajaran ketiga ta ya, a ba ta ta, sepertinya masih kurang, balikan aja ta ta ba a ta ta ba a ta ba ta, baca dari kanan. Ini sama dengan satu lembar, tapi kalau sudah dirasa cukup, kemudian kita sudah enak lentur mengeluarkan huruf-hurufnya, kita lanjut lagi. Nah, tafadhalu iqra'u jami'an min ad-darsil awal ila ad-darsil tsalits. Semuanya baca. A ba a a a ba ba a ba ba ba a a ba a a ba ba a ba ba a a a ba ba ba ta a ta ba ta ta ta ta a ta ba ba a ta ba ta ba ba ta a ba ta a ba ta sa a sa ba sa ta sa sa sa ba sa sa a ba sa a sa ba sa ba ta a ba ta sa a ba ta sa. Nah, lihat pengucapan sa jangan tertukar dengan sa atau masuk kepada sa apalagi, itu salah. Tapi sa ya, ujung lidah dengan ujung gigi atas, sa. Kita ambil huruf ja sekarang, ad-darsur rabi ya. Ja di sini disebutkan makhrajnya, tempat keluar huruf tersebut itu dari tengah lidah dengan langit-langit ya. Ja ja ja aj aj aj. Nah, ada pantulan ketika dia disukunkan ya. Aja aja, ada suara juga tertahan. Nah, tapi kita baca yang ada pada kolom ja. Sa ja ja sa ja ja ba ja sa ba ja sa sa ja a sa ja a a ja ja a ja ja ja sa sa ja sa sa ja ba ba ja ba ba a ba ja a ba ja ba a ja ba a ja a ba ta sa ja a ba ta sa ja a ba ta sa ja a ba ta sa ja. Saya potong mana boleh begini ja sa ja ja ba ja sa sa ja a ja ja ja sa sa ja ba ba a ba da ja a ba ja ba a ja a ba sa fa ja a ba sa sa ja. Terus ja sa ja ja ba ja sa sa ja a ja ja ja sa sa

sa ja. Nah. Terus. Ya sa ja ja. Ba ja sa. Sa ja a. A ja ja. Ja sa sa. Ja ba ba. A ba ja. Ba a ja. A ba sa sa ja. A ba ta sa ja. أحسنت بارك الله فيك. طيب نقرأ جميعا. جاء جاء تفضل. سا جاء جاء با جاء سا سا جاء ا جاء جاء جاء سا سا جاء با با ا با جاء با ا جاء ا با تا سا جاء A ba ta sa ja. Ingat kita masih terputus-putus ya. Yang penting kita terputus-putus, suaranya juga tetap pada suara yang pendek. Ya, dalam buku yang pertama ini kita tetap pada suara yang pendek dan melatih kepekaan yang pendek. Jika ada tertarik sedikit kepada suara yang panjang, itu berarti salah. Kemudian kita bisa membenarkannya sendiri. Tayyib, na'khud ad-darsal khamis. Ya, pelajaran kelima, kita ambil huruf ha. Ya. Kita coba bersama-sama sebutkan huruf ini. Ha. Ha. Ha. Ha. Ah. Ah. Aha, aha, aha, aha, aha. Baik. Ha, ha, ba, ha, ba, ha, ta, ha, ta, ha, ja, ha, ja, ha, ha, ja, ba, ha, ja, ba, ha, ba, ba, ha, ba, ba, ha, sa, sa, ha, sa, sa, ha, ja, ja. Ha ja ja ba ha ha ba ha ha a ba ta sa ja ha a ba ta sa ja ha a ba ta sa ja ha a ba ta sa ja ha. Baik, dari belakang untuk langsung. Ha ha ba ha sa ha ja ha ha ja ba ha ba ba ha sa sa ha ja ja ba ha ha a ba ta sa ja ha. Nah, terus. Ha ba ha sa ha ja ha ha ja ba ha ba ba ha sa sa ha ja ja ba ha ha a ba ta sa ja ha. Mushaddad. Ha ba. Mushaddad. Sebentar. Ba ha ta ha ja ha ha kho ba. Ya, belum ada kho. Ha ja ba ha ba ba ha sa sa ha ja ja ba ha ha a ba ta sa ja ha. Ahsan, terus kanan. Ha ba ha ta ha ja ha ha ja ba ha ba ba ha sa sa ha ja ja ba ha ha a ba ta sa ja ha. Nah, terus. Ha ba ha ta ha ja ha ha ja ba

Ba-ha Ta-ha Ja-ha Ha-ja-ba Ha-ba-ba Ha-sa-sa Ha-ja-ja Ba-ha-ha A-ba-ta-sa-ja-ha Tayyip Nakra jami'an Ha Ha Ba ha ba ha ta ha fa ha ja ha ja ha ha ja ba ha ja ba ha ba ba ha ba ba ha sa sa ha sa sa ha ja ja ha ja ja ba ha ha ba ha ha a ba ta sa ja ha Abatasajaha. Sekarang huruf kha. Darsul sadis kha. Kita ucapkan bersama-sama kha kha kha kha. Kalau ini agak apa ada kotornya kha kha kha kha akh akh akh akh akh akh kha kha ta ta ta kha ta kha ja kha ja kha sa kha sa kha ha kha ha kha kha ba ta kha ba ta kha ba ba kha ba ba kha ba a kha ba a kha ba sa kha ba sa A ba ta sa A ba ta sa Ja ha kha Ja ha kha Ja ha kha Ja ha kha Nah Bismillah kha Ta kha Ta kha Ta kha Ja kha Ta kha Ha kha Kha ba ta kha ba ba kha ba a kha ba fa a ba ta fa ya kha kha na'am terus kha ta kha ya kha za kha ha kha kha ba ta kha ba ba kha ba a kha ba sa a ba ba sa ja ha kha na res ta kha ja kha sa kha ha kha kha ba ta kha ba ba kha ba a kha ba sa A ba ta sa ja ha kha. Nah, terus. Kha ta kha ja kha ta kha ha kha kha ba ta kha ba ta kha ba ba kha ba a kha kha ba a kha ba ta a ba ta ta ja ha kha na kha ta kha ja kha ta kha awas suaranya ha kha suaranya pak Abu Hanifah suara yang pertamanya samakan dengan yang kedua ta kha ha ha kho kho ba ta kho ba ta kho ba ta nah kho ba ba kho ba a putus putus kho kho ba a ayo kho ba ta nah a ba ta sa ja ha kho nah terus

ho ba ta a ba ta sa ja ha ho. Lanjut. Ho ta ho ja ho ta ho ha ho ja ba ta ho ba ta ba ba ho ba ta ho ba ta a ba ta sa ja ha ho. Akhir. Ho ta ho ja ho ta ho ha ho ho ba ta ho ba ba ho ba a ho ba ta a ba ta sa ja ha ho. Baik, نقرا جميعا من جاء. طيب الآن نأخذ دا دا من المخرج نكتبه جمل دا pangkal gigi seri atas دا دا دا أد أد أد أد أد أد أد أد دا دا دا دا تا دا ta da satu makhraj ya ta da ta da ya baik ta da ta da ha da ba ha da ba ha da fa ha da fa a da ba a da ba ja da da ja da da ba da a ba da a a da da a da da kho da da kho da da a ba ta sa a ba ta sa ja ha kho da ja ha kho da. Hey, bener ni da ta da ha da ba. Nah, ha da ba ha da ba ja da da ba da a da da kho da da a ba ta fa ja ha kho da da da. Ada bedanya enggak dengan da kita? Hah? Ada ya, da dengan dadan. Beda kan? Sama namanya dadan. Dadan. Mana kalau dadan? Coba di mana kalau dadan? Dadan. Da di mana da? Hah? Di pangkal. Coba. Apa bedanya dengan ini? Da dengan langit-langit dengan lidah kan? Lidahnya ke langit-langit. Dada. Ya. Depan. Tuh, depan, nah, bukan da Indonesia, juga bukan da Sunda, tapi kalau da Arab itu begitu. Da dengan pangkal gigi atas. Da. Ya. Ada sebagian lidah yang juga memang sudah pasti ke situ. Di kita juga ya. Baik, jadi beda, bukan yang da-nya tapi da. Da. Nah, memang harus biasa nih. Da. Baik, terus ya. Da. Da. Da. Da. Ha. Da. Sa. Ha. Da. Sa. A. Da. Ba. Ja. Da. Da. Ba. Da. A. A. Da. Da. Ho. Da. Da. A. Da. Ta. Ta. Ja. Ha. Ho. Da. Nah, yang penting antum ingat itunya makhraj, kemudian terus saja latih makhrajnya di situ. Kena keluar nanti kalau saya enggak pas, pas-pasin aja dulu lagi. Terus pas lagi kalau udah terbiasa mudah-mudahan tepat. Terus gitu. Ketika mengeluarkannya itu di situ terus. Terus. Ja. Ta ja. Awas, dari mana itu? Ja. Ja. Da. Ja. Da. Ja. Da. Ja. Da. Da. Nah, di mana itu lidahnya? Di lidah ujung. Nah, kemudian ke mana? Ke gigi. Ya. Coba. Da. Nah, terus. Ta ja. Antum atur-atur aja ya. Lidahnya, terus. Ha ja ba. Ha ja. Cuma yang harus diperhatikan apa tidak ada hamas di sini ya, tapi jahar syiddah tertahan da. Da, makanya nanti kalau mati ad ada pantulan ad, kalau ta at ada ini apa angin at ta at at at ta kalau ad ada, ada, tertahan. Terus, ada ba, ada sa, ada ba, jada da, ba da a, ada da, ho da da, a ba ta sa. Ja ha ho da. Baik, al-muhim penempatannya dicoba dirasakan ya, dauknya bermain biar nanti oh di sini. Terus kalau pas udah nempel keluarnya mundur lagi, mundur lagi, betulkan lagi. Terus. Da. Ta da. Ha das ba. Ha da sa a da ba ja da da ba da a da da kha da da a ba ta sa ja ha kha da. Nah, terus. Da da da ha da ba. Nah. Ha da da a da ba ja da da ba da ha a da da kho da da a ba da da ja ha kho da. Terus. Da a da ha da ba ha da da a da ba ja da da ba da a da da ho da da a ba ta sa ja ha ho da. Da sa da ha da ba ha da sa a da ba ja da da ba da a da da ho da da a ba ta sa ja ha ho da. Da ta da ha da ba ha da ta adaba, jadada, badaa, adada, khodada, abatasa, jahakhoda. Da, ta, da, sa, da, ha, da, ba, ha, da, sa, a, da, ba, ja, da, da, ba, da, a, da, da, ja, da, da, kho, da, da, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da. Demikian. Da. Da. Da. Terus. Ha. Da. Ha. Da. Ba. Ha. Da. Sa. A. Da. Ba. Ja. Da. Da. Ba. Da. A. A. Da. Da. Kho. Da. Da. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Kita masuk huruf za ya. Kalau sekarang di mana? Di ujung lidah dengan ujung gigi, gigi seri atas. Ujung gigi, gigi seri atas, gigi seri. Za. Al. Za. Al. Al. Za. Al. Za. Za. Da. Za. Da, da, da, da, da, ta, da, ta, da, sa, da, sa, da, ja, da, ba, ja, da, ba, sa, da, sa, da, ja, ba, da, ja, ba, da, a, kho, da, a, kho, da, da, ba, ha, da, ba, ha, a, ba, ta sa a ba ta sa ja ha kho ja ha kho da za da za da za da za Pak Agung Nabi za za za za da za da za nah ta za sa za ja da ba sada jabada akhoda awas panjang zabaha abatasa jahakho da za terus da za siapa? Gak ada siapa? Da za za ta za sa za ja za ba sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba za sa ja ha kho za za terus za da za ta za sa za nah ja za ba nah sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba ta sa ja ha kho da za nah yes. Ke sebelah kanannya. Sok, gak apa-apa, kantung dulu. Da. Da, da. Sa, da. Sa, da. Ja, da, ba. Sa, da. Ja, ba, da. A, ho, da. Da, ba, ha. A, ba, ta, ta. Ja ha kho da za nah terus da da da ta ta da za za za za za za za. Jangan terlalu tertutup. Za za za. Ja za ba sa da ja ba da a kho da da ba ha a ba ta sa ja ha kho da za za da za ta za sa za ja za ba sa da sa za ba ja ba za a kho za za ba ha a ba ta sa ja ha kho da za. Nah, terus ra da za ha za sa za ja za ba sa za ja ba za a kho da za ba ha a ba ta sa ja ha kho da za. Nah, terus da da da ta da ha da ja da ba sa da ja ba da a kho da da ba ha a ba ta sa ja ha kho da za. Terus za da za ta za sa za ja za ba sa za ja ba za a kho za za ba ha a ba ta sa ja ha kho da za. Nah, nakra' jami'an min ja. Ja, faddal. Ja ja ja ja ja ja ja. Terus ba ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ha ha ja ba ha ba ba ha sa sa ha ja ja ba ha ha a ba ta sa ja ha kho ta kho ja kho sa kho ha kho kho ba ta kho ba ba kho ba a kho ba sa a ba ta sa ja ha kho da da da ha da ba ha da sa a da ba ja da da ba da a da da kho da da a ba ta sa ja ha kho da da da da ta da sa da ja da da sa da ja da da a kho da da ba ha a ba ta sa ja ha kho da da. Nah, itu terakhir huruf za. Ingat, za itu lidahnya bukan di belakang gigi, bukan za, bukan juga dengan langit-langit za, tapi dia dengan ujung gigi yang atas za, ya, satu makhraj dengan fa, fa za da. Nah, kalau da baru ditarik ke belakang, tempelkan dengan gusinya yang di atas. Da, za. Baik, ayuhal ikhwah, kita cukupkan untuk aisar pada huruf za. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Nantaqil ila kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Bighairi Al-Nafiqina Biha.